Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. The machines, since we're here before us, were here before, and they are here to stay. Machine Nation. Tere, tere kõigile! Käima on läinud tehnolaste masinasaade ehk Machine Nation. Eetris olen mina Merimell, teiega täpselt tund aega. Ja täna tuleb väga, väga tehnosaade ehk alustame juba üsna karmilt ja lõpetame veel karmimalt. Ja ühtlasi ka tänane saade on suuenduseks homme toimuvale üritusele Riias ehk siis Machine Nation klubis 1-1. Nii et kõik, kellel plaanid tegemata, ajage punt kokku ja lähme Riiga!

Alex Costa and Low Boys, Human Wall. Nüüd aga J-Force, Surreal. Thank you. Mark D ja loo nimeks Signs. Kes just nüüd alles raadi kohe lainele ennast said, siis käimas on tehnomuusika saade nimega Machine Nation. Ja tänane saade on siis soojendus homme toimuvale Machine Nationi peole Riias. Ja loosin ka pileteid sinna, nii et teeme nii, et otsite Facebookis selle Riia ürituse eventi ülesse ja jagate seda. Ja siis teen teatavaks näiteks enda Facebooki lehel, kes need piletid said. The Reactivities Inside. Ja tuletan meelde kõikidele kuulajatele, see saade praegu on soojendus homme toimuvale üritusele, ehk siis Machine Nation läheb Riiga ja Klubis 1-1 toimub siis Pehnokas. Ja muidugi järgmine nädalavahetus on Machine Nationi kolmas pidu ka Klubi Studio. Kohal on Tehnobrits Maelstrom, nii et kõik kohale. ikka kõik elus. Ma ise vaheb lenda pulssi katsuma ausalt ka. Eelmine ülikõva banger oli Slamilt loonimeks Parallel Base. Ja nüüd Diga Planet E ja ei kellegi muu kui Tencent Pika remix. Ütleme nii, et täna mitte mingit tagasi hoidmist ei ole. Ja kõik, kellele lugude nimed meile ja minge raadio kohe kodukale, saadete alt võtate Machine Nationi ja kõik lood on seal olemas. praegune lugu on Cloudsilt ja loo nimeks Those Cracks in Your Face, Do They Hurt? Ja tuletan meelde, et käib ka väike loos, nimelt kõik, kes tahavad tulla homme Riiga, siis loosin välja kaks paari pileteid, ehk siis sulle ja kaaslasele. Ja et saada piletit, jagage One-One'i masina eventi ja siis võtan teie ühendust, kes siis need piletid endale on saanud. Üsna rahulik istumine, jah. ma loodan, et kõik on väga rahul, et sai korraliku tumeda tehno saate teha. Ja mis seal ikka, näeme kõik homme siis Riiaseks, aega ja punt kokku ja ei ole midagi nii pikk maa. Viimased lood, mis ma mängisin. Igastes praegu käib Clouds, Chained to a Dead Camel ja Raul juba tungib stuudiosse, laseme tal siis üle võtta ja teistele näeme homme, tšau!